bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 27 lutego, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Co mają zrobić dyrektorzy szkół, jeśli w szkole pojawi się koronawirus? Zalecenia przygotowało Ministerstwo Edukacji. W planach Senatu głosowania. Dzisiaj debatowano m.in. nad ustawą budżetową. Krakowska policja szuka sprawcy i świadków zabójstwa. W szpitalu zmarł 40-latek, który zgłosił się do placówki z ranami kłutymi. Są zalecenia dla dyrektorów szkół na wypadek pojawienia się koronawirusa wśród dzieci. Wytyczne przygotował resort edukacji narodowej. Jego szef, Dariusz Piątkowski, mówi, że gdyby w szkole pojawiła się osoba chora na koronawirusa, to dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć. Dyrektor może w porozumieniu z sanepidem zawiesić zajęcia na przykład na jeden dzień, wezwać firmę, która doprowadzi do dezynfekcji szkoły tymi najprostszymi środkami higienicznymi. Jest też apel w związku z wyjazdami dzieci za granicę. Zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia prosimy, aby dyrektorzy nie wysyłali dzieci do krajów, w których już ta choroba się pojawiła, odwoływali wyjazdy, gdyby takie były planowane. W przypadku osób, które wróciły z takich państw, w których już ta choroba się pojawiła, trzeba przede wszystkim stosować obserwacje. Zalecenia dla dyrektorów przekazane przez ministerstwo są także dostępne na stronach resortu edukacji. Do tej pory w Polsce nie stwierdzono żadnego przypadku koronawirusa. Trwa ostatni dzień posiedzenia Senatu. Wieczorem m.in. głosowanie nad ustawą budżetową na ten rok. W Senacie jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, o której mają być głosowania i co teraz dzieje się na sali? Wstępnie głosowania powinny rozpocząć się za około 30 minut, ale nie przywiązywałbym się sztywno do tego terminu, ponieważ o 17 miało zakończyć się drugie czytanie projektu senackiej uchwały w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości. Jednak ten punkt jeszcze trwa. Główne poprawki do budżetu dotyczą m.in. przesunięcia środków na oświatę, na przykład na pensje dla nauczycieli, ale też zajęcia pozalekcyjne, o czym mówił senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Pozalekcyjnych, dodatkowych dla tych dzieci, które sobie nie radzą, muszą mieć wsparcie w przyswajaniu materiałów, czy dla dzieci najbardziej zdolnych, które powinny rozwijać swoje zainteresowania. Nie wiadomo, ile poprawek ze 105 przejdzie podczas głosowania, natomiast pewne jest, że senatorowie PiS-u, którzy w Senacie mają mniejszość, będą głosować nad przyjęciem budżetu bez poprawek. Jeśli w toku głosowań poprawki przejdą, co jest wysoce prawdopodobne, to ustawa budżetowa trafi z powrotem do Sejmu. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Policja szuka sprawcy ataku na krakowskim Prokocimiu. 40-latek zgłosił się do szpitala z ranami kłutymi. Nie udało się go uratować. Wstępnie śledczy wykluczyli samobójstwo. Nie wiadomo jednak, czy mężczyzna został zaatakowany. Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem na ulicy Teligi w Krakowie. Policja zabezpieczyła już miejski monitoring. Trwa poszukiwanie sprawcy. Po raz 10 w niedzielę obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Będą uroczystości z politykami, ale także m.in. bieg tropem wilczym. Nawiązujący do badań historyków dotyczących działania formacji wyklętych, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Krzysztof Szwagrzyk, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że nadal nie rozliczono tych, którzy skazywali żołnierzy wyklętych po wojnie. To, że dzisiaj rodziny mogą otrzymać zadośćuczynienie za tragedie, które ich dotknęły w latach 40. i 50., to dobrze. Źle jednak, że ludzie, którzy działali w sposób świadomy, z osobistym zaangażowaniem, doprowadzając do śmierci czasem nawet setek ludzi, że ci ludzie nie zostali osądzeni. Zawiódł system? Myślę, że na początku, czyli w latach 90. państwo polskie nie chciało tak naprawdę tych rozliczeń. Główne obchody będą w niedzielę na placu Piłsudskiego w Warszawie. Początek o 14. Wielka Brytania chce kompleksowej umowy handlowej z Unią Europejską, ale odmawia głębokiej koordynacji norm i przepisów. Rząd Borisa Johnsona przedstawił mandat negocjacyjny na rozpoczynające się w przyszłym tygodniu rokowania brexitowe z Brukselą. Ambitna umowa z Unią, umowa stawiająca w centrum wolny handel, to cel brytyjskiego rządu, ale Londyn stawia sprawę jasno. Chcemy jak najlepszych relacji handlowych z Unią, ale dążąc do porozumienia nie przehandlujemy naszej suwerenności. Mówił w Izbie Gmin Michael Gove, prezentujący stanowisko rządu. Rzecz w tym, że Bruksela deklaruje, że kompleksowe porozumienie handlowe jest możliwe, ale tylko jeżeli Londyn będzie ściśle dostosowywał swe standardy do standardów wspólnego rynku. Na razie Zjednoczone Królestwo takiemu kompromisowi mówi nie, co nie zmienia faktu, że w dzisiejszym stanowisku Londyn na pewien kompromis jednak idzie. Obiecuje, że nie obniży już dziś istniejących norm, jeżeli chodzi o konkurencję, ochronę środowiska czy praw pracowniczych. To od początku było na liście żądań Unii, która obawia się, że pobrexitowa Wielka Brytania agresywnie konkurować będzie choćby obniżeniem podatków czy kosztami pracy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Jaka liga, takie transfery. Hitowym w PKO Ekstraklasie mają być przenosiny Bartosza Slisza z Zagłębia Lubin do Legii. Wicemistrzowie Polski zapłacą za 20-latka blisko 1,5 miliona euro i decydują się na spore ryzyko. Pomocnik Zagłębia, co prawda utalentowany, ale raz, że do tej pory niczego wybitnego jeszcze nie pokazał. Dwa, że w Warszawie, jak wielu przed nim, gotów przepaść, ale to zmartwienie Dariusza Mioduskiego i spółki. Slisz jest już w Warszawie, zanim testy medyczne i kto wie, może już parafował umowę. Oficjalny portal Legii jeszcze tego nie potwierdził. My za to potwierdzamy, że nasi windsurferzy u wybrzeży Sorrento w Australii ciągle żeglują na medal w Mistrzostwach Świata w olimpijskiej klasie RSX. Po trzech dniach regat Paweł Tarnowski jest drugi. Maja Dziarnowska, mimo że miała dziś gorszy dzień, trzecia w klasyfikacji generalnej. Z dużym niedosytem kończę ten dzień i wiem, że stać mnie na więcej. Obecnie plasuję się na trzecim miejscu, także jestem cały czas na medalowej pozycji i będę atakować, będę walczyć do końca. Do końca coraz bliżej. Jutro ostatni dzień fazy zasadniczej, w niedzielę wyścig medalowy, w którym wystartuje dziesiątka najlepszych zawodników i zawodniczek. W tym gronie chce być ósma na tę chwilę Zofia Klepacka. Dobre starty mam, ale gdzieś tam brakuje tej prędkości, ale fajnie, bo trzy Polki są w pierwszej dziesiątce. Oby jutro dobrze poszło i będziemy mieć trzy Polki w medal rejsie. Tą trzecią jest Karolina Lipińska, obecnie właśnie dziesiąta w stawce. Dziesiąta do wczoraj była Magdalena Kwaśna w innej olimpijskiej klasie. Russell Radial, tu też mówimy o Mistrzostwach Świata, odbywających się 1,5 godziny jazdy samochodem od Sorrento u wybrzeży nieco bardziej znanego ośrodka, jakim jest Melbourne. Dziś żeglowała jednak świetnie, awansowała na pozycję czwartą i niech utrzymuje ten progres. W sprawach tenisowych do ćwierćfinałów challengerów awansowali Kacper Żuk i Jerzy Janowicz. Pierwszy zaskakująco pokonał w Calgary Waszka Pospisila. Zaskakująco, bo Kanadyjczyk w ostatnim czasie ma na rozkładzie m.in. piątą rakietę świata Daniła Miedwiediewa i naszego Huberta Hurkacza. Janowicz ograł Włocha Lorenzo Giustino w Po we Francji. Jeszcze pęczony i koniec kariery Luizy Złotkowskiej, kariery udanej. Łyżwiarka z Milanówka dwa razy stawała na podium Igrzysk Olimpijskich. Srebro w drużynie wywalczyła w Soczi, brąz w Vancouver. Jest też brązową medalistką Mistrzostw Świata, a w najbliższą niedzielę będzie naszym gościem w trzeciej stronie medalu. Znów o sporcie na naszej antenie dużo wcześniej, bo już za dwie godziny. W nocy jutro pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Lokalnie w centrum i na południu kraju możliwe burze. Poza tym wiecznie. Nad ranem od minus 5 stopni na Podhalu do minus 2 w centrum i 0 nad morzem. Jutro w Zakopanem minus 2 stopnie, w Warszawie 4, a w Szczecinie 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na pierwszym z radością informuje Pearl Jam. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media. W Automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Co pana zaskoczyło w 2019 roku? Rzadko się zdarza, żeby w jednym roku jedna marka pokazała aż tyle premier i to jakich. To prawda, pojawiło się kilka kultowych modeli. Zaprojektowanych całkowicie od podstaw na nowoczesnej platformie Toyoty TNGA. Ale jak te rewolucje odczują kierowcy? Precyzyjniejsze prowadzenie, większa przyjemność z jazdy, więcej miejsca w środku i jeszcze większe bezpieczeństwo. Każdy poczuje różnicę. Mabony trwają teraz wyprzedaże. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. 9 minut po godzinie 19. Dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy. Dragon Ball Durak Thundercata na rozpoczęcie oficjalne już naszego dzisiejszego spotkania, rozpoczęcie muzyczne. Do 20 myślę, że uda nam się utrzymać wyznaczone przez niego tempo oraz nastroje. Całkiem sporo artystów zagranicznych, w przeciwieństwie do wczorajszego naszego spotkania. Po 20 więcej elektroniki i eksperymentu. Takie są plany, zobaczymy jak uda nam się je zrealizować. Thundercat zaczął, a teraz kontynuują Tame Impala. Wszystko zgodnie z intencją artysty odbyło się w utworze Breathe Deeper. Tame Impala na naszej antenie. Ja bardzo chętnie usłyszałabym opinię takich twardych fanów działalności Tame Impali. Jak ta nowa płyta została przyjęta? Bo muszę się tu przyznać do czegoś, za co być może zostanę jakoś ukarana symbolicznie, że dla mnie Tame Impala to jest taki zespół, który odkryłam dopiero wtedy, kiedy zobaczyłam na żywo Kevina i kolegów, z którymi występował wtedy akurat w Barcelonie. No bo do tego momentu, do momentu najważniejszego sprawdzam, jakie można dać muzykowi, był to dla mnie zespół ciekawych utworów i płyt, których nie wytrzymywałam słuchając od początku do końca. I teraz przy tej nowej płycie wróciło mi to wrażenie i znowu mam tak, że słyszę na tej płycie kilka piosenek, które uważam za super świetne, no i resztę, która w ogóle jakoś mi do tej świetności nie pasuje. Więc jako osoba najwidoczniej niekompetentna zapytuję tych, którzy są fanami, miłośnikami i znawcami Tame Impali, jak to jest z tą najnowszą płytą. A przy okazji chciałabym przez najbliższych kilka minut poświęcić się artyście, którego dobrze znamy, mam nadzieję, całkiem dobrze znamy, przynajmniej od pewnego momentu, kiedy został nam ponownie przedstawiony przez wytwórnię XL Recordings. No a do tego możemy po raz kolejny sprawdzić, co można właściwie zrobić po śmierci artysty ze schedą, którą po sobie pozostawił, i jak to zrobić, aby w ogóle takie naruszanie istniejącego stanu utworu miało sens. I want to make this a special tribute to a family that contradicts the concepts, heard the rules but wouldn't accept. Women folk raised me and I was full grown before I knew I came from a broken home. Ten głos Gilla Scotta Herona, te słowa jego poezji, no i to, w jaki sposób przetworzył je, przeżył i ułożył w płytę Makaja McCraven. I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. I'm Wiem, że dni są coraz dłuższe, ale gdyby ktoś jednak znalazł jakiś powód do smutku w naszym dzisiejszym świecie, to ta płyta, z której pochodzi I'll Take Care of You w tej wersji, Gil Scott-Heron i Macaiah McCraven, przyniesie przytulenie, otulenie. To jest po prostu jakiś taki zaułek, czy taki rozdział, czy taki pokoik historii muzyki, gdzie znajdują się rzeczy dobre. I to w znaczeniu muzycznym, chociaż to pewnie podlega ocenie krytyków, gustów, ale po prostu po ludzku dobrych. Tak jak wydarzyło się to w roku 2010, kiedy Richard Russell doprowadził do tego, że powstała po wielu latach przerwy, jak się okazało później, ostatnia płyta Gila Scott-Herona zatytułowana I'm New Here. No i teraz, 10 lat po wydaniu tamtego albumu, Macaiah McCraven przygotował swoją wersję. Po drodze jeszcze oczywiście była ta wspaniała płyta z remiksami, za którą z kolei odpowiadał Jamie XX. To się układa w coś bardzo dobrego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my teraz skaczemy na Wyspy Brytyjskie. Where are you going? The day's about to end. It's such a funny life. I leave. I sit and soaking in the time. Stop reading when the page is about to turn. It's such a funny life. I think about it all the time. I see if someone told me it gets worse, I disbelieve. Be overseas curing disease, but now it's przekonująco, że to życie jest takie zabawne. King Krul i Energy Fleets z jego czwartego albumu Man Alive. To może spróbujmy. Kate Tempest ma taki holy elixir, elixir świętości. Może zaradzi. I touched the beginning. Animating animals and tree gods. Scratching out legends in cave walls. The days poured down into night as we watched. We mapped stars and peaks. We fought beasts, we caught food for the feast. And we walked two abreast to receive the bound wheat. The grass, black and strange. As we raised plains to ash, we laid claims. Exchanged grains and made pacts. And we clashed and we strained. And the rains lashed. The young maids were brave, but they were made to lay flat. The old ways were to ingrain to make the reins snap. We laid traps. We gave our names back to the saints. We sang out thanks and complaints. We burned fat, arranged bones in the flames. Each bird a great catch. Our songs were spells. and our spells were plain facts. She lay down in the road where the people go by and declared herself willing to try. I lay down beside her, but all I could see were the feet as they walked over me. That's when she told me I was holy elixir. She said I thought I knew the world, but it was only a picture. She said we're all written in the holiest scripture. It's just we're living in this time that says no inhibitions, get yours, keep going the distance, no limits, and don't bother protesting because nobody listens. Besides, all your solutions dissolve under scrutiny and you can't stand a note of derision. Instead, seek approval to justify your existence. Have opinions but have no resolve or conviction. Just keep your head down, breathe the fumes and indulge your addictions. Routine is healthy. Ignore the affliction, the cost to the soul, and the constant constriction. Don't consider too closely, have no intermission. Keep throwing your fists in slow repetition. Most of us manage what makes you so different. Now you seem a bright spark. Go ahead, take the road with the pilgrims. Head for the temples of democracy, freedom, growth, reason, liberty, hope. But don't pay attention to what's hanging from the rope. She said, decode the language, unfold the symbol. Untold disciples got lost in the hillside. Following intellect, they let go of wisdom, and now they'll tell you the soul's a closed system. They sacrificed instinct to phony ambition, and now what they hold in their fist has become all that there is. But total existence needs meaning and myth. Many misjudged the way and got lost in the mist. Your loneliness is the symptom, not the sickness. The moment her lips said peace, my peace melted. I became a memory. I felt myself peel. I was atoms, magnesium, calcium. I was real. She said we are born of collision. We are the visions of a bigger vision, and yet we run around like hamsters, spinning the wheel, spinning the wheel, spinning the wheel. I was on my knees then, begging for pardon. I was old and clothed in white garments in a vast red desert where the rocks were dark blue and varnished. And a voice said, this is the garden. Now you better start sowing or there won't be a harvest. I came too. Under a domed roof. The light was cold and clear and fragmented. There was people moving. I watched them. I saw a muscle of schoolgirls performing. I saw the ticket woman massaging the small of her back, and the young gent, neat as a crease in his work clothes. And the light, light as breath on the dirty old track. Katy Tempest, Holy Elixir z jej ostatniej płyty wydanej w roku 2019. To jeszcze może z Wielkiej Brytanii, Stormzy. If I can do better, then I'll be better.

że jestem niemiły, jestem asertywny. Wskakuję na hulajnogę i szybko zamykam licznik. Żyję szybko dzięki temu, coraz więcej wolno mi, coraz rzadziej z nimi, często tylko obok nich. Kontrole niestraszne trzymam, udaje się mi dzisiaj. Byłem u księgowej, rozliczyłem pierwszy PID. I niech każdy se żyje jak chce. Ty spoko, ktoś lubi, ja nie. Boję się mądrzejszych, nie silniejszych. Pierwsi trafią lepiej, jak nie trafię, wyjdź po mnie. Dobra, lecę. Ręce. Ręce. Świat się pali, a ja wpadłem po pojarę. Hej, hej, przy gwizdku poszaleć. Drogi do sukcesu równo wyasfaltowane. Yeah, yeah. Zgodnie z planem, patrzą na mnie tutaj, jakbym właśnie wyszedł z pierdla. Yeah. I odkopał worek z hajsem. Znowu patrzą na mnie tu, jakbym nigdy nie przegrał. Yeah. Tylko urlop miał od zmartwień. Bóg mi świadkiem koronnym, świadkiem muszę. Raczej nie dożyję 60. Jestem trochę kupę, trochę kombi. Ale ogień z wodą średnio mi się łączy. Znikam na weekend jak Jezus. Cudów nie czynię za wielu. Cudem to jeszcze się trzymam, gdy świat mnie zamyka w portfelu. Świat się pali, a ja wpadłem po pojarę. Hej, hej, przy gwizdku poszaleć. Drogi do sukcesu równo wyasfaltowane. Yeah, yeah. Zgodnie z planem, patrzą na mnie tutaj, jakbym właśnie wyszedł z pierdla. Yeah. I odkopał worek z hajsem. Znowu patrzą na mnie tu, jakbym nigdy nie przegrał. Yeah. Tylko urlop miał od zmartwień. Down like that, down like that. Down like that. Down like that. Down like that. Down like that. Down like that. Synku, a pomieszkałbyś chwilę w domu, co? Martwimy się z ojcem. Chodzisz jakiś taki rozkojarzony, ciągle nieobecny. Proszę cię, porozmawiaj ze mną, co się dzieje? Mucha, Razmentalizm i gościnnie Jan Rabowanie, Geniusz, czyli nowa płyta Razmentalizmu 27 marca. Wcześniej nowa płyta Jana Rabowanie. Uśmiech jest zresztą dostępny w sieci, więc można tej płyty słuchać. Natomiast 13 marca pojawi się w wersji fizycznej, ale zdaje się, że tam są jakieś ograniczenia, więc ci, którzy Janka lubią, Janka śledzą, na pewno już zdołali ustalić najistotniejsze fakty. Uśmiech w sieci, a my przeniesiemy się troszeczkę w inne rejony muzyczne, ale zostajemy w Polsce. Wojtek Broszek zapowiedział, że na Dzień Kobiet opublikuje płytę, na której właśnie takie do kobiet, do dziewczyn, do bardzo dorosłych pań skierowane utwory. No i podesłał kolejne, ponieważ słuchaliśmy już utworu z romantycznością w tytule. Teraz utwór z panią w tytule dokładnie brzmi jego tytuł Taka Pani. I to jest utwór, który ma pewną historię, ale może o historii za chwilę. Najpierw posłuchajmy. Oh, Nowa płyta Broszka ukaże się 8 marca. Poświęcona jest kobietom, a to nagranie Taka Pani to jest tak naprawdę cover, bo piosenkę napisała Magda Turłaj. Podobno jest to stara piosenka, tego nie wiem, no ale to są już tajemnice gorzowskiej sceny niezależnej. Pozdrawiamy Gorzów Wielkopolski bardzo serdecznie. A skoro Magdę, czyli Karotkę, do właściwie na antenę wywołałam, to możemy się zatrzymać na chwilę przy niej i przy duecie, który współtworzy. Ciemność już nakrywa nocy stół, pod ciężarem się ugina głowa i się raduje, oczy śnią z dobrobytu do przepychu, choć w kieszeniach wieje. Zasapane myśli gnają w przód, zapętlone ruchy ciężkich stóp nie do. Orzeł i Reszka. Uwaga, rysuję mapę. Orzeł i Reszka, czyli Magdy Turłaj i Maurycego Kiebzaka-Górskiego duet. Maurycy Kiebzak-Górski znany jest nam także jako członek duetu ULKR. Tutaj pojawia się w tym obrazie Błażej Król, który z Magdą z kolei grał kiedyś w zespole Kawałek Kulki. A jeżeli dodamy jeszcze Broszka do Magdy Turłaj i do Maurycego Kiebzaka-Górskiego, to powstaje zespół Żółte Kalendarze i to jest tylko wycinek pewnej historii z Gorzowa Wielkopolskiego, pewien fragment opowieści o tamtejszej scenie alternatywnej, która jak widać chętnie się łączy w różnych konfiguracjach, ale myślę, że bardzo ciekawy. Warto wracać zresztą do tej płyty Orła i Reszki. Niedługi album, ale super. Odświeżyłam go sobie po dłuższej przerwie i jeżeli ktoś ma wolne 30 minut, to jest na przykład fajny pomysł. Agnieszka Obszańska w Trójce. Teren. Kultura. A z nami już Bastarda. W składzie Tomasz Pokrzywiński na wiolonczeli i Michał Górczyński na klarnecie kontrabasowym. I mówiący te słowa Paweł Szamburski na klarnecie. Muzyka, którą słyszymy, pochodzi z trzeciej już płyty Bastardy. Jej premiera zbliża się nieuchronnie, bo już w najbliższą sobotę w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie premierowo usłyszymy materiał z najnowszego albumu Nigunim. I tym razem Bastarda sięga po mistyczne żydowskie pieśni, chasyckie niguny. I od nich zacznijmy. Nigunim, czyli pieśń, mistyczna pieśń bez słów, hasycka, no, która w dużej mierze na ziemiach polskich wpływała na muzykę, na historię muzyki również polskiej. I tak od XVIII wieku był rozwój tych nigunów odnotowany i zapisanych zostało mnóstwo wersji tych pieśni przez Moshe Bieryłowskiego, muzykologa takiego Oskara Kolberga muzyki żydowskiej. No i też jakby dorobek, spuścizna klanu Modrzyców, do których w dużej mierze się odnosimy na płycie, jest też przeogromna. No ja oczywiście wybrałem z tej historii bogatej nigunów te akurat pieśni, te melodie, które osobiście jakoś odczułem, że są moje i jakby współbrzmią z wnętrzem. A nigunim to efekt pracy tria Szamburski, Pokrzywiński, Górczyński z tymi właśnie pieśniami. Trio tworzy z nich swoją autorską wersję, interpretację. Bastarda, odnosząc się do nigunów, buduje już swoją na wskroś współczesną muzykę. Oni śpiewali te niguny w piątek. Generalnie nie można było używać słów, ale trzeba było się radować, jakby ekstaza miała być też jednocześnie połączona ze smutkiem, więc oni śpiewają niguny nie tylko w synagogach, przy jakichś ceremoniałach, ale też przy stole rodzinnym, przy kolacji. Siedzą, walą w te stoły rękami hasydzi i śpiewają tak churalnie, często jednogłosowo, tam nie ma polifonii jakiejś. No i rzeczywiście te niguny, jak się wsłucha w melodykę tych pieśni, to one mają w sobie dużo takiej ekstatycznej, wesołej nuty, ale jednocześnie cały czas oscylują i podejmują wątek smutku, jakiejś apokalipsy i to trochę czuć, że tam jest wznoszenie się emocjonalne w tych pieśniach, ale za chwilę, zanim nastąpi wybuch takiej radości, to jest cofnięcie się do smutku. I to mi się bardzo podoba w takiej narracyjności tych pieśni, że one właśnie są jak taki sinus, że one się wznoszą i opadają. To jest takie dokładanie i odpuszczanie cały czas, plus i minus, czyli no, tajemnica rzeczywistości generalnie się w tych pieśniach zawiera. Tak naprawdę jak ja się zastanawiam nad tym, co ja lubię w muzyce i co wychodzi ze mnie, to zawsze to jest coś takiego jak w tych nigunach, czyli że bardzo trudno mi się komponuje radosne rzeczy, w sensie takie prostolinijno-radosne, durowe, jakieś piosenki. Oczywiście robię też spektakle dla dzieci, warsztaty dla dzieci i wtedy to jest bardziej jakby uzasadnione, ale tak naturalnie, głęboko, jak zaczynam myśleć o muzyce i pisać muzykę i wymyślać, to wychodzą molowe, generalnie ciemno-smutne rzeczy, właśnie niekoniecznie nostalgiczne, bo to też jest jakieś takie płaskie. Wydaje mi się, że im dalej w głąb jakiejś tajemnicy i wchodzenia, tam jest euforia, ale ona właśnie nie jest podana w taki dosłowny sposób i jest też właśnie smutek, ale nie podany w nostalgiczny sposób, czyli coś, co jest po prostu przeżyciem i emocją na najwyższym poziomie, najgłębszym poziomie i to słychać tam w tych nigunach bardzo. Michał, wymyślając też swoje linie takie, które są riffami tymi basowymi, on też nadawał taki puls, trans tym rzeczom, więc wtedy też tą melodię się pokazuje, ale jest się w tym tajmie i jakby to inaczej też wibruje. My szukamy na próbach, jak ogrywamy te rzeczy, szukamy takich metod pracy, które z tego głosu biorą jakąś intencję, ale nie gramy jeden do jednego źródła. Jakbyśmy chcieli zagrać jeden do jednego źródła, to czuć fałsz wtedy w tym. Próbujemy dojść do tego punktu jakby docelowego, ale aranżując to na instrumenty, harmonizując to w nietypowy sposób, przetwarzamy przez siebie, dopisujemy, aranżujemy harmonię w ciekawy sposób, taki, który nam się podoba i powstaje coś, co ja bym też nazwał w jakimś sensie muzyką filmową, czy jakąś muzyką narracyjną. Powstaje jakaś taka opowieść dźwiękowa po prostu. I tej opowieści możemy posłuchać na płycie Nigunim. Jej premiera już w najbliższą sobotę w Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. A potem Bastarda rusza w trasę. Warto ich śledzić. Ale zrobiło się ładnie, postaramy się tego nie zepsuć. Douglas Dare kończy pierwszą godzinę programu alternatywnego i plan mam taki, że zakończy też drugą, ale to nagranie pochodzi z jego najnowszej płyty, a co będzie po 20, to się okaże.